shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رابط سورت الدخان بزخرف. اس سورت میں انہو هو السمیع العلیم سے مشرقین کے شبہ کا اظہارہ کیا گیا کہ غیر اللہ ہماری پکاریں سنتے ہیں. تو اس میں فرمایا انہو هو السمیع العلیم، سمیع علیم صرف اللہ کی ذات ہے. نیز پہلی سورت کے آخر میں فسوف یعلمون سے وعید مشرقین تھی، اب اس سورت میں فارتقب یوم تات السماء بدخان مبین سے وعید مشرقین ہے. توحید باری تعالیٰ کی خاتمہ اور فاتحہ مشترک ہیں. خلاصہ تمہید ما ترغیب، دعوی سورت، تخویفات، بشارات، ایک دلیل عقلی برائے توحید. آخر میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ الملک لا الہ الا هو الملک العظیم انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حامیم والکتاب المبین. یہ حامیم کے بارے میں تحقیق تو وہی ہے، اللہ عالم بمراد ذلك، لیکن بعض تفسیروں والے نے لکھا ہے کہ یہ حامیم جو ہے اسم اعظم ہے. حامیم کیا ہے؟ اسم اعظم ہے. تو اس کو پڑھ لیا کریں. والکتاب المبین تمہید ما ترغیب ہے، قسم ہے کتاب کی جو کہ واضح ہے یا واضح کرنے والی ہے. قسم کے اندر جو ہے نا مقسم بے، وہ جواب قسم کے لیے دلیل ہوتا ہے، بندہ ہی کوئی نہیں ٹھیک کرنے والا اس کو. یہ مقسم بے جو ہے نا آگے جواب قسم کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دلیل ہوتا ہے. تو جواب قسم یہی ہے، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ آفتاب مد دلیل آفتاب، کہ خود اعجاز قرآن ہی صداقت قرآن کی کیا ہے؟ دلیل ہے. خود قرآن پاک میں غور کرو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن پاک کیا ہے؟ سچی کتاب ہے. بات آدھی سمجھ یا نہیں؟ جی میں جو کہوں کہ مشک کی جی بڑی خوشبو ہے بہترین، تو آپ کہیں گے کہ دلیل دو. میں کہوں گا دلیل یہ ہے کہ خود مشک کو سونگ، اس کی مہک سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے؟ مشک ہے. تو خود مشک کی ذات اپنے اوپر دلیل ہی صداقت پہ یا نہیں؟ تو یہی قرآن پاک کو ابتدا سے انتہا تک پڑھو، غور کرو، تو تمہیں اس کی صداقت کا یقین ہو جائے گا. اب جو تم پڑھ رہے ہو معنی مطالعے مزے سے، تو صداقت کا یقین بڑھ رہا ہے یا نہیں؟ کسی بزرگ نے کہا ہے زے فرکتا با قدم ہر پوجا کے میں نگرم، کرشمہ دامن دل میں کشد کے جائی جاس. میں اپنے محبوب کو ابتدا سے آخر تک دیکھتا ہوں تو اس کے ہر حسن کے اندر ایک کشش پائی جاتی ہے. سورج بقرہ کو دیکھتا ہوں تو عجیب حسن ہے، آل عمران کو دیکھتا ہوں عجیب حسن ہے. ہاں محبوب کے جس جس سورج کو دیکھو ابتدا سے آخر تک کششی کشش ہے. زے فرکتا با قدم ہر کجا کے میں نگرم، جائی دیکھوں کرشمہ دامن دل میں کشد کے جائیں جا. اس کا حسن میرے دل کو کھینچتا ہے. ذرا یہی ہے قرآن اللہ کی کتاب. قسم ہے کتاب واضح کی یا واضح کرنے والی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, یہ عظمت قرآن ہے اور جواب قسم, بے شک اتارا ہم نے اس کتاب کو ایسی رات کے اندر جو بابرکت ہے. یہ وقت نزول لکھو اور اس رات کے نیچے لکھو لیلۃ القدر. ہم نے قرآن پاک کو مبارک رات اتارا, ادھر تو ہے نا مبارک رات مبہم. اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ مبارک رات کون سی ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا, دوسرے مقام پہ تفسیر کر دی کہ انا انزلنا فی لیلۃ www.innakunnamunzirin, اس بابرکت رات میں جو ہم نے اتارا. بھئی اس کی تحقیق یہ ہے, ذرا غور فرمائیں. سوال ہوتا ہے کہ قرآن پاک تو 23 سال اترتا رہا, میرے حضرت پہ قرآن کتنی مدت اترا؟ ادھر ہے برکت والی رات میں اترا. تو اس کے دو جواب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوح محفوظ سے بیت العزہ کے اندر لیلۃ القدر میں ہوتا. بیت العزہ اللہ کا گھر ہے, بیت اللہ ہے نا, بیت اللہ کے بالکل سیدھ میں پہلے آسمان پہ اللہ کا گھر ہے, اس کا نام کیا ہے؟ بیت العزہ. پھر دوسرے آسمان پہ بھی خدا, تیسرے چوتھے پانچویں چھٹوں ساتویں آسمان پہ بھی خدا کا گھر ہے. ایسے ایسی سیدھ میں سب خدا کے گھر ہیں. تو پہلے آسمان پہ جو خدا کا گھر ہے بیت العزہ, ایک رات کے اندر یک بار بھی آیا. پھر بالتدریج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا رہا. تو لوح محفوظ سے بیت العزہ میں ایک رات بھی اترا. کون سی رات؟ نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ حضرت کے اوپر قرآن پاک کے نزول کی ابتدا بھی غار حرا کے اندر, جب اعتکاف آپ بیٹھے ہوئے تھے نا غار حرا کے اندر, تو قرآن کا نزول ہوا. تو نزول کی ابتدا بھی لیلۃ القدر میں ہوئی. آئی اس میں بعض تاریخوں میں لکھا ہوا ہے ربیع الاول, وہ غلط ہے. صحیح بات کیا ہے؟ ہاں, جبریل حضرت کے پاس ہے سی لیلۃ القدر میں, اور قرآن کی ابتدا بھی سی ہوئی. آپ تفسیر عثمانی دیکھیں, روح المانی دیکھیں, یہ کچھ لکھا ہوا ہے. یہ سمجھ آ گیا؟ اچھا جی. انا کنا منذرین, حکمت انذار. ہم نے قرآن کیوں نازل کیا؟ بے شک تھے ہم خبردار کرنے والے لوگوں کو خیر و شر سے. یہاں منذرون کا معنی فقط ڈرانے والے نہ کہو, اس کا معنی کیا لکھنا ہے؟ خبردار کرنے والے, فقط ڈرانے والے نہیں. تھے ہم خبردار کرنے والے لوگوں کو خیر و شر سے. فیہا یفرق کل امر حکیم, فضیلت و برکات لیلہ, فضیلت و برکات لیلۃ القدر. اسی رات کے اندر طے کیا جاتا ہے, فیصلہ کیا جاتا ہے ہر معاملے حکمت والے کا. اسی رات کے اندر طے کیا جاتا ہے یا فیصلہ کیا جاتا ہے ہر معاملے حکمت والے کا. امرم من عندنا, امرن بمعنی معمورن, جس کا حکم کیا جاتا ہے ہماری طرف سے, جس کا حکم کیا جاتا ہے ہماری طرف سے. جب ہر معاملہ حکمت والا, اس کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے, تو قرآن پاک بھی امر حکیم ہے یا نہیں؟ تو اس کا نزول بھی اسراف ہو گیا. جب ہر امر حکیم کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے تو قرآن پاک بھی اسی رات میں اتارا گیا. انا کنا مرسلین, بے شک تھے ہم آپ کو رسول بنانے والے. اس رات کے اندر جو قرآن اترا, کیوں اتارا؟ ہم نے آپ کو, ہم نے کہا بنایا, رسول بنا دیا. قرآن اترا, آپ رسول بن گئے. بے شک تھے ہم رسول بنانے والے آپ کو اس رات کے اندر. رحمت میں رب, یہ ہماری طرف سے رحمت کی, تیرے رب کی طرف سے. انہو ہو السمیع العلیم, اوصاف خداوندی, بے شک وہی سمیع علیم ہے, سننے والا ہے, جاننے والا ہے. رب السماوات والارض, یہ بدل بنے گا من رب کا سے, یہ رحمت من رب, یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے. وہ رب ہے آسمانوں کا, زمین کا, جو اس کے درمیان ہے, اگر ہو تم یقین کرنے والے. بھئی یہ مشکل آیا تھی, آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ یہ آج مشکل تھی معنی کے لحاظ سے. لیکن یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہر معاملے کا فیصلہ اسی رات میں ہوتا ہے, لیلۃ القدر میں. ہر معاملے کا فیصلہ کس رات میں ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر میں. لیکن حدیث پاک میں آپ نے کیا پڑھا ہے کہ ہر معاملے کا فیصلہ کس رات میں ہوتا ہے؟ شب برات, 15 کی رات. حدیث پاک میں ایسے ہے, حضور نے فرمایا شب برات کے اندر معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے, یعنی لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالی ایک سال کے معاملات لکھوا کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. مکمل سال کے معاملات ہوتے ہیں نا, کہ فلانے کو بیٹا پیدا ہونا ہے, فلانا مرے گا, فلانے کو رزق ملے گا, فلانا تنگ دست ہوگا, یہ سیلاب آئے گا, سمجھے, فلانا بادشاہ معزول ہوگا, دوسرا بادشاہ بنے گا. یہ امور, جتنی تکوینی امور ہیں نا, لوح محفوظ سے نقل کر کے ایک سال کے پورے کس کو دیے جاتے ہیں؟ فرشتوں کو. ہر ہر شعبے کا فرشتہ ہے. یہ تکوینیات کے شعبے ہوتے ہیں, تکوینیات کے. انبیاء تشریح کے لیے آتے ہیں, احکام شریعت کے لیے. تو تکوینیات کے شعبوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں یہ کام. یہ کس رات کے بارے میں ہے؟ شب برات, 15 کے بارے میں. تو ادھر ہے لیلۃ البرات. تو بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے جو شب برات کے بارے میں ہے, لہذا معاملات کس میں طے ہوتے ہیں؟ اس میں. لیکن ہمارے حضرات جو ہیں نا علماء دیوبند, اللہ ان کی روحوں پہ ہزار ہا کروڑ رحمت نازل فرمائے, وہ قرآن و حدیث کے درمیان تطبیق دیتے ہیں, حتی برا حدیث کا انکار نہیں کرتے, نہ اس کو کمزور کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں تطبیق یوں دی جا سکتی ہے کہ ان معاملات کی ابتدا تو ہو شب برات میں. تو شب برات کب ہوتی ہے؟ 15 کی رات ہوتی ہے نا شعبان. ابتدا ان معاملات کی کس سے ہو؟ شب برات. اور انتہا کہاں ہو؟ یہ مہینے سے کچھ زائد کام ہے, انتہا لیلۃ القدر میں ہو جائے تو دونوں معاملات ٹھیک ہو گئے. نہیں, ابتدا وہاں سے اور انتہا اس پہ. چلیے, لا الہ الا ہو سمر اوصاف, نہیں کوئی معبود مگر وہی زندہ کرتا ہے, مارتا ہے. رب ہے تمہارا, رب ہے تمہارے باپ دادا پہلوں کا. بل ہم فی شکین یالا بون, شکوا پر. میں قرآن بھی سچی کتاب اور محمد عربی بھی کیا؟ سچے رسول. لیکن کافر شک میں پڑے ہوئے ہیں, شکوا. بلکہ وہ بے شک کے ہیں, کھیل رہے ہیں. پر تکیب تخویف دنیاوی, تخویف دنیاوی. بھائی مکے والوں نے جب حضرت کی تکذیب کی اور قرآن سے منہ موڑا تو حضرت نے دعا کی کہ اے اللہ یہ توہین کر رہے ہیں تیرے رسول کی, تیری کتاب کی, ان کو کچھ نہ کچھ جوتا لگنا چاہیے, سزا ہونی چاہیے. اور سزا وہی دے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر مصر والوں پہ کہا تھا, سات سال آیا تو سات سال یا نہیں کہا, ان میں کو کہا تو مبتلا کر دے. آپ نے دعا یہ مانگی تھی, اللہم آئینی علیہم بسبعن کا سب یوسف. تو خدا کی قدرت وہ سات سال مکے والوں پہ کہا پڑ گیا, ادھر بھی کہا, اور ان کے پاس غلہ آتا تھا یمامہ سے. کہاں سے آتا تھا؟ یمامہ ایک علاقہ ہے وہاں سے. اس کا سردار تھا سمامہ, وہ مسلمان ہو گیا. اس نے بھی چیلنج کر دیا مکے والوں کو کہ میں غلہ ادھر سے نہیں بھیجنے دوں گا, تم حضور کی توہین کرتے ہو, مسلمان ہو گیا. اب تو قریش کا عجیب مسئلہ بن گیا, ہڈیاں کھائیں, مردار کھایا انہوں نے. اور جب قحط ہو نا, بارش نہیں ہوتی, گرد و غبار اڑی رہتی ہے, تو آدمی آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ اور دھواں معلوم ہوتا ہے, یہ تجربہ ہے. تو اسی دھوئیں کا ذکر ہے, عذاب جو آیا نا قحط کا, تو اسی دھوئیں کا ذکر آ رہا ہے. ہم اس پہ مقبول کرتے ہیں. آخر ابو سفیان اور دوسرے کافر حضور کی خدمت میں آئے, عرض کیا کہ آپ بھی قریشی ہیں, ہم بھی کیا ہیں؟ قریشی ہیں. اپنی قوم پہ رحم کرو, تیری قوم کی بے قنی ہو رہی ہے, تباہ ہو رہے ہیں. تو حضرت نے کرم فرمایا, دعا کی تو ٹل گیا. دیکھو جی, بس انتظار کر اس دن کی. حضور کو اللہ نے فرمایا, دعا تو کی ہے, اب انتظار کرو کہ لائے گا آسمان دھوئیں سری کو جو کہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو. ھذا عذاب علیم, یہ یقولون محضور ہے. جب دیکھیں گے نا تو کہیں گے یہ عذاب ہے دردناک. ربنا اکشف لنا العذاب, معاہدہ مشرکین, معاہدہ کریں گے, اے ہمارے پروردگار دور کر ہم سے عذاب کو, بے شک ہم ایمان لائیں گے. اللہ نے فرمایا, انا لہم ذکرا, کیوں کر ہوگی ان کو نصیحت پکڑنی, حالانکہ تحقیق آ گیا ان کے پاس, رسول مبین, واضح رسول, بین الرسالت. پھر پھرتے رہے اس سے اور کہتے رہے یہ تو معلم ہے اور مجنون ہے. معلم منع پہلے پڑھ رہے, جو اللہ محبا پڑھ چکے ہو نا کہ اس کو بشر سکھاتے ہیں قرآن, یہ سکھلایا ہوا ہے. یعلمہ بشر, اللہ نے فرمایا ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کو تھوڑی مدت, کچھ مدت کے لیے دور کر دیتے ہیں, پھر بدر میں پکڑیں گے ان کو, بے شک تم لوٹو گے طرف حالت پہلے کے. یوم نبطش البطشت الکبرا, جس دن کے پکڑیں گے ہم پکڑ سخت, کہ نیچے لکھو بدر میں یا قیامت میں, بعد میں پکڑے گئے مقام بدر میں, جس دن پکڑیں گے ہم پکڑ سخت. انا منتقون, بے شک ہم بدلہ لیں گے. ہم نے اس دخان کو کس پہ محمول کیا ہے بھائی؟ یہی جو قحط والا دخان تھا. کیا حضرت ابن مسعود زور شور سے کہتے ہیں, قسم اٹھا کے کہتے ہیں ابن مسعود کہ اس سے یہی دخان کا قحط والا. لیکن بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اس دخان سے مراد وہ دخان ہے جو قیامت کے قریب آئے گا, کون سا دخان مراد ہے؟ یہ اگلے دن میں نے کہا تھا بلکہ کل کہا تھا کہ آسمان کا اصل مادہ کیا ہے؟ دخان. تو قیامت کے قریب وہی اسی مادے میں تحلیل ہو جائے گا آسمان, پھر وہ دھواں پھیل جائے گا. ساری دنیا میں کیا پھیل جائے گا؟ دھواں دھواں. اور 40 دن رہے گا وہ دھواں. جو نیک آدمی ہوں گے نا ان کے لیے بمنزل زکام کے ہوگا, لیکن جو برے ہیں اس دھواں سے بے ہوش ہو جائیں گے. اتنا خطرناک دھواں ہوگا, 40 دن رہے گا. بعض حضرات وہی دھواں مراد لیتے ہیں, ہم نے پہلے پہ محمول کیا, وہ بھی صحیح ہے. وَلَقَدْ فَتَّنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ. نمونہ تخویف دنیاوی. www.shaheed-e-islam.com. یقینی بات ہے کہ آزمایا ہم نے ان سے پہلے, مکے والوں سے پہلے, قوم فرعون کو, اور آیا ان کے پاس رسول معزز کریم بمعنی معزز. فقال لهم, ان ادو سے پہلے کیا مقدر ہے؟ فقال لهم, بس فرمایا ان کو یہ کہ حوالے کر دو میری طرف اللہ کے بندے. تو کون سے بندے حوالے کر دو؟ بنی اسرائیل. تحریک آزادی چلائی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں, ان کو اپنا بندہ نہ بناؤ, اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ نہ بناؤ. انی لکم رسول امین, بے شک میں واسطے تمہارے رسول ہوں امانتی. واللہ تعالو علیہ اللہ, اور یہ کہ نہ سرکشی کرو اوپر اللہ کے. فرعون نے خدا ہی دعویٰ کیا ہوا تھا یا نہیں؟ تو فرمایا خدا پہ بھی سرکشی نہ کرو, توحید کے قائل بن جاؤ. یہ دوسرا مطالبہ ہے. بے شک میں پیش کرتا ہوں تم کو سلطان مبین, معجزہ بالکل واضح, معجزے دکھا دیے تم. وَإِنِّي أُوصِيكَ بِرَبِّي. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کہی تو آپ نے اگلے دن پڑھا تھا کہ فرعون نے کیا کہا, ضروری اقتل موسیٰ, مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں. ادھر کہا کہ میں موسیٰ کو سنسار کرتا ہوں. وہی قتل کرنا سنسار کرنا ایک چیز ہے. جب یہ بات انہوں نے کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ لفظ کہے, وَإِنِّي أُوصِيكَ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ, تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو رجم کی, پتھر مارنے کی, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور بے شک میں پناہ حاصل کرتا ہوں ساتھ رب اپنے کے اور رب تمہارے کے اس بات سے کہ رجم کرو تم مجھ کو, اور اگر نہیں ایمان لاتے تم واسطے میرے تو علیحدہ ہو جاؤ, پاک حضر مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ, مجھے ایزا تو نہ دو نا. فدا ربہ, دعائے موسیٰ, اور دعا کی موسیٰ نے اپنے رب سے کہ بے شک یہ لوگ ہیں مجرم, سمجھتے نہیں. فاسر بعبادی, اس سے پہلے عبارت معذوف ہے کہ فقال اللہ, اجابت دعا ہے اور عبارت کا معذوف ہے, اللہ نے فرمایا اسر بعبادی لے چل میرے بندوں کو رات کے وقت. اجابت دعا تجویز خداوندی, بے شک تمہارا تعاقب ہوگا, میرے بندوں کو لے چل تمہارا تعاقب ہوگا, لیکن آگے آئے گا بحر قلزم سمندر, وہاں تو نے آسا مارنا ہے, 12 راستے ہوں گے خوش, جب تم ان سے عبور کرو نا پار چلے جاؤ تو پھر یہ دعا نہ کرنا کہ یہ راستے آپس میں مل جائیں, نہیں, ان کو خشک رہنے دینا راستوں کو, کیونکہ تمہارا دشمن پیچھے آئے گا اور اس کو کیا کریں گے, غرق کریں گے, آخر راستے ہوں گے تو آئے گا نا. یہی ہے وترک البحر رہوا, اور رہنے دینا سمندر کو خشک, سمندر کو خشک رہنے دینا, یہ دعا نہ مانگنا کہ سمندر کا پانی پھر مل جائے اور رہنے دینا سمندر کو خوش کیوں، بے شک یہ فرعون والے ایسا لشکر ہوں گے جو غرق ہو کے رہیں گے۔ کم ترکو من جنات انجام مجرمی، آخر فرعون والوں نے پیچھا کیا۔ اجمال ہے اس میں، ادھر قصے میں بہت اجمال ہے، پیچھا کیا غرق ہو گئے۔ ایک کم خبریہ ہے، اس کی تمیز ہے جنات، بہت سے چھوڑ گئے باغات، چشمے، کھیتیاں، مکانات، عمدہ نعمت، سامان عیش، کہ تھے اس کے اندر سامان عیش کے اندر، کیا تھے جی، فاقہین، عیش کرنے والے، سامان عیش کے اندر تھے، متنعم، عیش کرنے والے۔ الامر کذالک، یہ معاملہ اسی طرح ہے، یقیناً، ایک کذالک تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، یہ معاملہ یقیناً اسی طرح ہے۔ وأورثناها، اور وارث کر دیا ہم نے ان کی جائیداد کا دوسری قوم کو۔ اب دوسری قوم کون سی ہے، قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے وأورثناها بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل وارث ہو گئے۔ تو میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ مورخین کا کہتے ہیں کہ موسیٰ اور اس کی قوم مصر واپس نہیں آئے، ہم کہتے ہیں کہ واپس آ گئے، مفسرین سب کہتے ہیں واپس آ گئے، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے۔ فما بقت علیہم السماء والارض، عصر مغزوبیت، عصر مغزوبیت، وہ خدا کے محبوب تھے یا مغزوب تھے، خدا کا غضب تھا ان کے اوپر، اور ایسا غضب تھا کہ آسمان و زمین بھی ان پہ نہ روئے۔ بھائی نیک آدمی جب فوت ہو جاتا ہے نا تو آسمان بھی روتا ہے نیک کی موت پہ، زمین بھی روتی ہے کہ عبادت کرتا تھا، ان پہ نہ روئے، پس نہ روئے ان پہ آسمان و زمین، اور نہ تھے وہ مہلت دیے ہوئے۔ شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com